राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 15 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सम्मिल भगवान के नाम का कीर्तन करे। बातें बहुत सुनी बहुत कही बहुत भगवान में तल्लीन हो जाओ वैसी में भगवान रहे और पूछो कोई बात और पूछो। एक बात याद आई आपने पूछा था तो जब तक नाबालिग होता है वो सबालिग नहीं हो जाता किताब न होता है स्वतंत्र कितना वर्ष पास रहता है 18 वर्ष तक तो नाबालिग है 18 वर्ष के बाद में सावालक है। नाबालिग को अपन चीज देने का अधिकार नहीं होता सावालिग होता है। इसी तरह से ही अपना अंग वो देश होता है अपनी आयु देश होता है पर सावालिक होने से नाबालिग अधिकार नहीं है। तो सावालिक वो भगवान का दर्शन हो जाए अवस्था हो जाए फिर खुला है वो खराब अंग हो जाए इसने माँ अपनी उम्र दे दी बेटे को तो बेटा नीचे और ऊपर दोनों एक साथ ही हासिल आधी उन्हें दे दू आधी आधी उन्हें दे दी बेटा जी गया फिर दोनों एक साथ है शांत गया तो स्वाभाविक होने से दे रहता है। आप पूछ रहे भजन और स्मरण इसमें अंतर क्या है। स्मरण तो भीतर से होता है या भजन तो सबका नाम है भगवान को किसी तरह से याद करे सब भगवान भजन किसी तरह से यह स्मरण है जो चिंतन भीतर से होता है चिंतन भजन सबका नाम मन सेवायाम भगवान के साथ है संबंध किसी तरह से हो जाए भजन है वो कंस का भी भजन होता था वही वही तो मात दादा भजन था भगवान भगवान साथ सब जुड़े भजन मिलता है भगवान ने नाम आके इतना होना मस्त हो जाए है नाथ बोलू नहीं कभी बोलू नहीं है नाथ कीर्तन में भगवान याद रहते हैं बहुत अच्छा लगता है प्रिय लगता है। और बोलो आपके वहां के लोग हमारी भरोसा होते हैं? बस समझते नहीं। अंग्रेज कैसे है बैठे कहे महाराज सुन सुख मिलता है, समझते नहीं। भगवान नाम में सब कुछ समझे, भगवान नाम है। भगवान ने कोई विशेष रूप होते तब ये चलता है। सब भाई बहनों को मानना चाहिए भगवान ने हमारे पर बहुत कृपा है। सभी कोई जो ऐसा सत्संग है, ऐसा कीर्तन है, सुन रहे हैं, ये कृपा भगवान ने है। ये मनुष्य ताकत नहीं है। मनुष्य ताकत नहीं है, ताकत भगवान की है। जैसे मैं लिखा है, करो वो तो सेवा कीजिए, लड़ा वो तो नाम लड़े, ना ले तो आप पड़ेगा, नाम ही ले रहा आती बात नहीं है। तो ये मौका मिला ना, ये कृपा से मिला है। ईश्वरदास जी भगवान भगत हुए बड़े, उनका हृदय चरणों में जल ढले मद कर्म गड़े निर्मल था है देह भाग हो तो भागवत श्रवण जे श्रवण सुना वो तो नाम धरे आपने कृपा में नाम आता है धरा वो तो नाम धरे भगवान की बात सुनने को भगवान का नाम सुनने को तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होती। तो भगवान की कृपा हम लोगों पर बहुत है, ये हरेक भाई बहन समझ लो हृदय से हमारे पर भगवान की कृपा है। कली काल है, संसार में बहुत आफत है, ऐसे समय में भगवान ही बात है। आप कृपा को आसर, आप कृपा को जोर, आप बिना देश नहीं तीन लोक में हो रहे। भगवान ही कृपा में हमें स्वयं माना, सबने सबने बात मान से भगवान की कृपा है, प्रभु कृपा है। करी गोपाल की सब हो जो अपना पुरुषार्थ माने अति झूठा सो अति झूठा करी गोपाल के रूप हो। भगवान कृपा करते हैं क्या मौका देते हैं, ये मानव शरीर बीच में देते है, बीच में 100 लाख बुद्ध तो लख सोरी बुद्ध वीर जाय जुग चार क्षत्रिय त्रेता द्वापर कर तो भगवान भी इसमें मनुष्य देते हैं कृपा करे कब कर करुणा न दे ही, देश ईश बिन हेतु समय भगवान कृपा करते हैं ऐसी रुचि होती है भगवान की कृपा से जितना शुभ काम बनता है आशीर्वाद राम जी का शत्रु के संत भूडी बने सो आप ऐसी गुण धारण ऐसी गुण धारण तब कुछ बिगड़े ना ही उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई संत दास मैं क्या कहूँ कर गए संत आनंद आशी कृष राम जी कृष्ण संत ये अच्छा काम होता है ये भगवान की प्रसन्नता है आत्मा प्राप्ति की तरफ चलने के लिए जो एक निष्ठा है एक निष्ठा कैसे बनेगा एक निष्ठा ये आप करो क्योंकि भगवान से बिल्कुल आप हुए भगवान ने नहीं किया है इसलिए सन्मुख आपको होना पड़ेगा संसार के विषयों के सन्मुख जीव हुआ है इस बार जीव को भगवान ही सन्मुख है फिर से भगवान वो नहीं हो सो तो कह न कहो भगवान कर दे ये भजन स्मरण करना पड़ता है कारण ये है कि विमुख हम हुए भगवान नहीं हुए इस वास्ते भगवान की तरफ भूजना ये हमारा काम है कि विमुख हम हुए भगवान ने नहीं किया फिर भगवान दे लेंगे सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अगदा सही तब ही कुरो जन्म पाप न सोया पहला क्वेश्चन है पहला प्रश्न है आपके से भगवान की तरफ चलने के लिए इसे कभी इधर रास्ते में चलते कभी उधर चलते कभी इधर चलते तो एक रास्ता पर कैसे चल रहे भगवान के भगवान कृपा से भगवान को कहते रहो चलते रहो कहते रहो भगवान से कहते रहो प्रार्थना करते रहो और चलते रहो हो जाएगा भगवान को कहते रहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ चलते रहो एक निष्ठा भगवान की कृपा से हो जाएगा हाँ भगवान ये विश्वास रखो विश्वास है भगवान से कहो है मन विश्वास रखो भगवान की कृपा भगवान की कृपा से कहो भगवान कृपा करे शरण ले लेते हैं धमका कर ले लेंगे शरण कर जैसे गुरु जी पढ़ाते हैं तो धमका कर समझा कर थप्पड़ लगा कर रहे ऐसे भगवान करते हैं ये माँ बाप अध्यापक भगवान आप थोड़े रहने आप हो जाओ बस इतनी बात है पीछे सब काम भगवान करेंगे एकदम। सन्मुख हो जीवो जब ही जब सन्मुख हो जाए, क्योंकि विमुख हुआ इसमें एक विशिष्ट बात है, विमुख होने में हमारी ही बेईमानी है, परंतु सन्मुख होने में भगवान सहायता मांगो। विमुख होने में भगवान का हाथ नहीं है, विमुख होने में हाथ हमारा है, सन्मुख माने भगवान हाथ है। राज में कोई खजाने में रुपया देना चाहता है, दरवाजे की शायद नहीं मिलती है, मैं चोरी करता है शायद नहीं मिलती है। मैं चोरी करना खजाने में सिपाही दे दो, मेरे को जमा करना है सिपाही देते हैं, भगवान ने कृपा है। आपको ठीक बनाने भगवान कृपा करे, बेठी बने भगवान नहीं कर रहे। बेठी अपनी मर्जी जीऊंगा और ठीक बना भगवान ही मर्जी साधन, इसका नाम कृपा है। ये कृपा है, ये कृपा से होता है, एकदम सच्ची बात है। खराब काम करने के लिए राज्य कानून से विरुद्ध काम करने के लिए राज्य सहायता नहीं मिलती, भगवान राज्य सन्मुख करने के लिए राज्य सहायता मिलती, समझे? तो विरुद्ध अपनी मर्जी रुकवाए और भगवान सहायता नहीं है, शर्म होना में सहायता मांगो। भगवान भगवान घर पर होगा भैया, भगवान कीर्तन करो प्रेम से, कोई छोटो कर पद छोटो, छोटो कोई पद गा दे और फिर कीर्तन करो।